राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 1995 दोपहर लगभग 2:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो आते हैं उनको ठहरा वो बड़े प्रेम से बड़े आदर से बड़े सत्कार से ठहराते हैं। उनका प्रबंध भी मैंने सुना है बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आने वाले लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं उनके आदर सत्कार और व्यवहार से बड़े खुश हो रहे हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों को मैंने देखा है तो इस अवसर पर देखा तो बड़ी उदारता से बड़े उत्साह से बड़ी हिम्मत से और बड़ी उम्मीदवारी से काम कर रहे हैं। सज्जनों के मन में भी उत्साह बहुत है और जो होना चाहिए धन मान धन आदि से सबसे ऐसा सत्कार आदर हो रहा है। तो भगवान के कथा में भगवान के विषय में उत्साह होता है ये विशेष बात है। आज मैंने सुबह कहा था कि लोग छोटी दृष्टि वाले छोटी दृष्टि छोटी दृष्टि का विचार करते हैं लंबी दृष्टि विचार ही नहीं करते। तो लंबी दृष्टि क्या है? सबसे लंबी दृष्टि भगवान की भक्ति की है। भगवान में प्रेम हो जाए इसको सबसे बड़ा बताया है। तत्व ज्ञान की बड़ी भारी महिमा गई है परंतु मैं जो पढ़ता हूँ देखता हूँ पुस्तकें पढ़ता हूँ सुनता हूँ सुनाता हूँ तो मेरे कई बातों का मेरे ज्ञान हो रहा है। आप तो ये समझते हैं कि ये समझते हैं स्वामी जी समझते हैं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। कई बातें मेरे को मिलती है और इनका उत्साह से अध्ययन बढ़ता है मेरा बहुत सी बातों का ज्ञान होता है। उन ज्ञानों में ये भी एक विशेष ज्ञान है कि भक्ति की महिमा बहुत विलक्षण है। मेरा इतना ख्याल नहीं था पहले ऐसे रुचि थोड़ी बहुत मेरी थी बचपन में ही थोड़ी थी परंतु उसकी महिमा को देखते हैं तो मैं जानता नहीं हूँ। फिर भी इनमें ज्ञान होता है तो मालूम होता है कि बहुत विलक्षण तत्व है ये भगवान की भक्ति है। वो तो प्रेम है भगवान में ये बहुत विलक्षण बात है। तो भगवान में प्रेम है इस विषय में ये बातें आ रही है। साधारण लोगों को लाभ इससे बहुत ज्यादा होता है। एकांत में भजन करे स्मरण करे ऐसा साधन करते हैं तो उनको लाभ होता ही है इसमें संदेह ही नहीं है। पर सब जनता को लाभ हो जाए ऐसा ये बड़ा समारोह बड़ा अच्छा है बड़ा उत्तम है बड़ा श्रेष्ठ है। तो इससे सब तरह के लोगों को लाभ होता है। धनी आदमियों को भी होता है साधारण मध्यम वर्ग को भी होता है जो साधारण जिनके पास बहुत कम है उनको भी आनंद होता है सब जातियों को आनंद होता है। और जगह मैंने देखता है अपने सत्संग में अपने समारोह में सज्जन सब जाति आते हैं आर्य समाज के भी आते हैं मूर्ति पूजा नहीं मानते हुए भी जयपुर आदि में चातुर्मास किया है तो जन्माष्टमी का दिन आर्य समाज में मैं गया था जो भगवान का अवतार नहीं मानते हुए भी भगवान का उत्साह मानते हैं। ऐसे जैन संप्रदाय के हैं उनका संप्रदाय अलग ही है परंतु हमारे यह सत्संग के उत्साह में उत्सव में सब लोग बड़े प्रेम से सम्मिलित होते हैं और बड़ा आदर करते हैं, हृदय से बड़ा उत्साह रखते हैं। तो ये जो संपूर्ण में प्रेम होकर के और भगवान की तरफ आकर्षण होते हैं, ये भगवान की कृपा है, उनका बड़ भाग्य बड़ा है। बड़े भाग्य पाई ये सत्संग, सत्संग आदि की वजह से बड़ा भाग्य होने से होता है। ऐसे सत्संग में उत्साह आप लोगों का है, यहाँ प्रबंध करने वालों का भी सब तरह से भाषा आदि के चार पांच जगह के लिए भाषा खुल रहा है, उसे भी भोजन करा रहे हैं, जल आदि का प्रबंध बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, बैठने का प्रबंध बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मंडप भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं, सजावट भी बहुत बढ़िया हो गई है। ठाकुर जी के प्रति बड़ा भाव है, अच्छा है, वो भी विचित्र हो रहा है। यहाँ काम करने वाले पुरुष है उसका भी बड़ा उत्साह है, उनकी भी बड़ी नम्रता है मन में। ये तो राजकीय आदमियों के भीतर जा अभिमान होता ही है कि ऐसा को जन्मा जगमा ही प्रभुता पायता है, मद नहीं पर वो घमंड बड़ी मत पाए। ऐसे उसे कलकत्ता में देगा जो राजकीय आदमी काम करते, बड़ी नम्रता उसे, बड़ी सरलता, बड़ा प्रेम आदर। वो कोई राजस्मरा हुक्म चलाना अपने में अभिमान करना ऐसा न करो, यहाँ भी देखा तो बड़े प्रेम है उनका। ऐसे भाई है बहन है इनमें भी बड़ा प्रेम है, बड़ा उत्साह हो रहा है। काम करने वाले प्रबंध करने वाले में उत्साह, और यहाँ बात क्या करे, जूता रखने का जो प्रबंध है वो भी बड़ा विचित्र है। बड़े दूर तक आपने पढ़ा है, हम झोली बना ली उसमें दे दिया, ले दिया पैसा उसको बता दिया, तो दोनों टिकट देख लिए उनमें जो ठीक प्रबंध, भाई अपना जूता खोया ना जाए, इस तरह का भी बड़ा प्रबंध है, बड़ा उत्साह से काम किया है। पहले पुराना हुआ था बहुत वर्षों पहले है अपने गढ़ में, तो उसमें ऐसा हुआ अच्छे ऐसे धनी आदमी ने ऐसा काम किया, तो यहाँ भी बड़े प्रतिष्ठित आदमी वे जूतों की रक्षा करते हैं। और एक बात याद आ गई, सेवा जो की जाती है उस सेवा में बड़ी कौन सी कि बड़ी सेवा होती है नीची शुद्ध सेवा। सेवा की ना सेवा, सेवा में दर्जा क्या बड़ा होता है, जैसे कत्ती प्रसाद फेंकना है वो सबसे ऊंची सेवा, और व्याख्यान देना सबसे नीची सेवा। सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो व्याख्यान में अभिमान होता है, वो अपने जानकार मानता है, दूसरों को कमजोर कमजोर जानकार कम मानता है, तो उसमें अभिमान आता है, तो बड़ी नीची सेवा है। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा है कि ये पौरोहित कर्म है, पुरोहित का कर्म बड़ा मंदा है, श्रुति स्मृति ने निंदा की है, परंतु लोभ के कारण से मैंने स्वीकार किया, नतीजा अच्छा नहीं है। इस तरह से व्याख्यान देना अधिक है, शिक्षा देना ये काम नीचा काम है, और सेवा है वो झाड़ू देना है, जूते साफ करना है, तब टट्टी पेशाब साफ करना है, नालियों को साफ कर लेनी है, दुर्गंधी मिटा देनी है, ऐसे जो काम कर रहे हैं वो सेवा सबसे ऊंची मानी गई है। जैसे अपने बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करे, टट्टी पेशाब साफ करते हैं, उनके कपड़े धो देते हैं, स्नान करा देते हैं, तो ये सेवा ऊंची होती है। सेवा करना, सेवा करने में तो सेवा करने में जितनी नीची उतनी ऊंची होती है। अभिमान में तो व्याख्या देना उपदेश देना ये ऊंचा है, पर अभिमान चीज बढ़िया नहीं है। संस्कृति मूल शूल नाना सकल शोक दायक अभिमाना, संस्कृति मूल ये जन्म मन का मूल है, और नाना शूल प्रद इनमें तरह तरह के दुख होते हैं। सकल शोक दायक अभिमाना, कोई शोक चिंता बाकी नहीं है, ऐसा अभिमान होता है इसमें। ये सबसे नीच वृत्ति क्या है, पारस भाग में आता है, उसकी भाषा ऐसी जानता हूँ, नीचा कौन है जो अपने को बड़ा मानता है, अपने को बड़ा मानता है वो सब नीचा होता है, अभिमान है ना, बड़ेपन का अभिमान। तो नीचा होता तभी अभिमान होता है, मेरे को लोग छोटा न समझे, डरते रहते हैं, छोटी जगह कैसे बैठ जाए, छोटा काम कैसे करें, हमारे को लोग नीचा समझ लेंगे। तो सिद्ध होता है कि नीचे तो है, लोग मेरे नीच पर समझ न ले, इस बात से डर लगता है, भय लगता है, तो नीचे हो ही गया। नीचे न होते तो नीचे में डर क्यों लगता, भय क्यों लगता। भगवान ने 18 अक्षोरी सेना में रथ आंकड़े का काम लिया, उनको भय नहीं लगा। स्थानम प्रधानम खल योग्यताया, योग्यता का प्रधान तो स्थान प्रधान होता है। अरे रख रखना है तो सही का काम है, कोई ऊंचा काम थोड़ा ही है रथ सतवा ही होना। तो इस तरह के छोटे कामों में भगवान ही काम करते हैं। इतने छोटे काम करने पर भी उनका छोटा मन नहीं हुआ, उनको भय नहीं लगा था कि मैं छोटा हो जाऊंगा। जब निमंत्रण देने के लिए अर्जुन गए, दुर्योधन गया, तो उसमें दुर्योधन पहला अर्जुन स्वीकार कर ले तो निशस्त्र भगवान का मैं रहूंगा, एक अक्षोरी सेना रहेगी। और मौका दिया कि अर्जुन तू छोटा है तो तू पहले ले रहे, तो भगवान को स्वीकार किया। दुर्योधन बड़ा राजी हो गया कि बस मौज होगी, हम अकेले निशस्त्र को लेकर करेंगे क्या। एक अक्षोरी सेना उसे ले ली, दुर्योधन चला गया। भगवान ने धमकाया, तू मेरे को क्यों लिया, अगर मैं पहले दुर्योधन को कहता कि तू ले ले तो वो सेना ही लेता, मेरे थोड़ी लेता था। तेरे को मैंने अवसर दिया और मेरे को नहीं, मेरे को ले जाता नहीं। महाराज मैं क्या करूँ, वो सेना की मेरे को बेभू जो है जरूरत नहीं, मेरे तो आपकी जरूरत है। मैं तो आपको चाहता हूँ। अरे क्यों चाहता है कि महाराज ये जो संत है, महात्मा है, गुरु है, ईश्वर है, तो उनके सहारे से सब काम होता है। तो तू क्या करेगा कि मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, जितने ले जाओ कैसे करो, जैसे आपकी मर्जी हो जैसे करो। तो ये काम सबसे ऊंचा हमारा हुआ, इस बात से आपके हाथ में हमारी बागडोर रहेगी। तो काम नीचा होने पर वो कितना ऊंचा, भगवान वहां बजा दे। और उनके शर्म नहीं आई, शर्म नहीं, एक बड़ी विचित्र बात हुई। उधर भीष्म जी महाराज ने संघ बजाया तो कौरव सेना के संघ बज उठे, वो बजे तो फिर पांडवों ने भी संघ बजाए, तो पांडवों में सबसे पहले भगवान कृष्ण ने संघ बजाया। कोई पूछने वाला नहीं था तो पूछते कि तुम्हारे को संघ बजाने के क्या भाई। श्री भीष्म जी महाराज तो मुख्य है, दोनों में भी पितामह है, दादा है, ये वो बजाते उधर, इधर आप संघ बजाते हो, आप घोड़े हाँकने वाले। तो युद्ध की घोषणा तो मुख्य आदमी बड़ा होता वो करता है, आप कैसे कही खेड़े हो, उपजी नहीं बात, क्यों वो सबसे बड़े थे ही। पांडवों के यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का काम और भोजन करने के बाद पत्तल उठाने का काम भगवान कृष्ण ने लिया, तो ये कितना छोटा काम है ना, चरण धोना, प्रसव की दूसर उठाना, ऐसी बात हुई। और फिर जब पूजा का समय आया तो मैं विस्तार चला, विचार चला कि भाई सबसे पहला किसका पूजन होना चाहिए। तो सहदेव ने कहा कि सबसे पहला पूजन कृष्ण भगवान का होना चाहिए। अब बाद में देखो चरण धोने वाला और पत्तल उठाने वाला है, वो पहला पूजन पहला होना चाहिए उनके। वेदव्यास महाराज थे बड़े बड़े अच्छे प्रतिष्ठित संत महात्मा ऋषि महर्षि, उसमें कहते हैं पहले पूजन कृष्ण भगवान का, वो समझान बोधन किया। और उस पूजन को देख करके ये शिष्यपाल तो जल गया जोर से और बड़ा जोर से गाली देने लगा कि ये गवारिया है, ये घायल चलाने वाले, इसको कैसे पूजा किया, ऐसे पूजन करना चाहिए, तुम्हारे बड़े भीष्म जी है, वेद व्यास जी आदि बैठे उनकी पूजा करनी चाहिए, और सूर्य ब्रह्म तो मेरे समान मेरी पूजा होनी चाहिए, इस ग्वाले की पूजा हो रही है, अन्याय हो रहा है। वो गाली देने लगा। भीमसेन उठा तो विष्णु जी कहते बैठ जा, बैठ गया। तू चिंता मत, मैं भी तो सहता हूँ, सुनता हूँ, और अगर भी स्वयं सुन रहे हैं अपने को बीच उठने क्या जरूरत है, उनकी सहायता थोड़ी करनी हमारे, वे कमजोर है क्या कृष्ण भगवान, वही सुन रहे हैं, बैठ जा। तो ऐसे भीम को बैठाया, अरे वो बोला जोर से कहा विष्णु तुम क्या करते बूढ़े हो, ऐसे उन्होंने खड़ी खोटी सुनाई, और ये मना क्यों करता है, हमें मेरे सामने मैं कर दूंगा, नाश कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो ऐसे गाली देता ही गया। तो बात क्या थी कि ये जो शिशुपाल की माँ थी ना, वो बहन थी कुंती की, तो उसके एक हाथ था अलग, तो उसमें बात कहा कि ये इसके जिसकी गोदी में देने से हाथ झड़ जाएंगे उसके द्वारा इसकी मृत्यु हो गई। तो मासी थे वो, तो उसने हाथ दिया गोद में, कृष्ण भगवान ने दिया से हाथ जड़ गया था, मिट गया, तो कहते इसके द्वारा मरेगा। तो उसने कहा कि देख कन्हैया, ये तुम्हारे से मरा जाए तो तू इनकी माफ कर देना गुना। तो भगवान कह दिया कि ठीक है, आप माफ कर दूंगा, 100 गुना माफ कर दूंगा, 100 गुना माफ कर दूंगा। तो गाली देता गया, भगवान गिनते गए, गिनते गिनते 100 गाली हो गई। तब बोल, देखो मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैंने कुछ कहा नहीं है, मैं चुपचाप हूँ और अकेले अपनी तरफ से गाली दे रहा है। लड़ाई तो दो तरफ से होती है ना, हर एक काम अकेला करता है, पर लड़ाई में कम से कम 2 आदमी चाहिए, कम से कम। अकेला कैसे करेगा, ज्यादा तो लाखों करोड़ों लड़ सकते हैं, पर कम से कम लड़ो काम ऐसा है कि 2 मिनट नहीं होती। तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये गाली देते ही चला जा रहा है। अगर इसके कुछ खराबी हो जाए तो मेरे को दोष नहीं है, अब मैं अभी दोष हूँ, ऐसी कह दिया। सब क्या कर गए, सराय चक्र सिर जुड़ कर दिया डर से, फिर उठाओ सफा करो, जगह जगह सफा जाग सब सो नहीं किया, सब चुपचाप रह गए। तो मतलब छोटा काम करते हैं, गाड़ियां देते हैं, वो भी सह लेते हैं, सब कुछ सह लेते हैं, छोटा काम करते हैं, छोटा काम करते हैं सबसे बड़े पूजा भी उनके पहले भगवान कृष्ण की होती है पूजा, पीछे दूसरों की होती है। तो भगवान छोटा काम करने पर भी छोटे नहीं होते, वो सबसे बड़े बड़े ही रहते हैं, छोटे की उनमें बहम ही नहीं है। इस तरह से यहाँ भी आदमी ऐसा, भाई मैं जानता तो नहीं हूँ, परंतु देखता हूँ तो किसी के मन का धनी का गर्व हो गए, हम धनवान है, साधारण सवर कैसे बैठे कैसे आ जाए, ऐसी मेरे देखने में बात आई नहीं। उनको तो आप जो है ना मेरे देश में नहीं आई ऐसी कि किसी के धन के कारण से कोई राजबहादुर हो, कोई विशेष पद पद को प्राप्त हुआ और वो करे, वो भी नहीं है। राजकीय भी पदाधिकारी आए है, बड़े विनम्र से प्रेम से आए बैठे हैं, विद्वान भी होंगे, अच्छे अच्छे पंडित लोग वो भी आए होंगे, मैं जानता नहीं हूँ, परंतु किसी में ऐसा देखा नहीं मैंने, कोई अभिमान आया हुआ है ऐसा, बाहर से आए हुए हैं वे तो बड़े सरलता से रहते हैं, यहाँ की बड़ा उनका आदर करते हैं। तो किसी विभाग में है देखो तो ऐसी बात है, मैं किसी जानता नहीं हूँ, मैं तो अपनी धुन में रहता हूँ, विशेष करके ख्याल कम करता हूँ, मेरा ख्याल कम आता है, मेरी दृष्टि नहीं जाती है। हाँ वही बैठ के सामान मर्जी बैठ गया, कोई विशेष रूप आदर दिया हो नहीं, बैठ गए बड़ी प्रसन्नता से मिले, और भी आए वहाँ मिलते हैं तो बड़ी सरलता से सज्जनता से मिलते हैं। तो ये एक बड़ा गुण है विशेष करके, जो आदमी अपना अभिमान नहीं करता, तो अभिमान है वो तो नीचा है, पर छूटना कठिन है, ये अभिमान होता है वो छूटना कठिन है। जिनमें कोई बात ऐसी मैंने देखी नहीं कि जिसमें कुछ अभिमान की बात हो, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, सब सुनते हैं, करते हैं, बात सुनते हैं, सामान्य दृष्टि से बैठते हैं। बहन माताओं में कोई देखा नहीं, भी धनवती है, बहुत विशेष संपत्तिशाली ऐसी बहनों में कोई देखा नहीं, भाइयों में देखा नहीं, पता नहीं लगता। ऐसे में घर दी गए बात याद आ गई, क्या कहें, गोरखपुर में घनश्याम जी थे जिनका नाम मुद्रक में पहले आता था, उनके घर में लोग ठहरे, कही जो मैंने विचित्रता देखी, उसमें स्त्रियां जो काम करती है उसमें मालूम नहीं पड़ता कि घर की मालकिन है, रसोई कोई करता है, इंसान कोई चीज लाता है, कोई देता है, दूसरों को कुछ करता है, अब पता नहीं लगेगा कि मालिक कौन है। तो इस तरह की बातें बहुत कम जगह देखने में आती है, हर एक उसका अभिमान होता है, विचार होता है, पर तो ऐसी विशेष बात देखी। तो ऐसे अच्छे अच्छे संतों में महात्माओं में बात देखी, शेठ जी की बात देखी, बड़ी सरल सीधे सादे सीधे पोषाक सीधे काम से दी भाषा सीधी बोलना, ये पता नहीं लगता कि ये गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक संचालक संरक्षक क्या कहा जाए, सब कुछ सर्वे सर्वा पूर्ण वही थे।